ग्रहण मिथक और यदार्थ। नवा भाग। रेड इंडियनों के ओजबवा कबीले का मानना था चंद्रमा या सूर्य कुछ समय के लिए भुगत जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। अतः ग्रहण के दौरान वे सूर्य की तरफ जलता हुआ तीर छोड़ते थे ताकि वह पुनः प्रज्वलित हो सके। ताहिती द्वीप समूह के वासियों में यह धारणा प्रचलित थी कि चंद्रग्रहण दुरात्माओं द्वारा उत्पन्न किसी आसन्न संकट का संकेत है। चंद्रमा को इनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए वे अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करते थे। श्रीलंका के आदिवासी भी सूर्यग्रहण को किसी बुरी घटना का संकेत मानते हैं। ग्रहण के दिन वे उपवास रखते हैं। नीलगिरी के टोडा जाति का विश्वास है कि चंद्रमा पर एक खरगोश रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ध्यान से देखने पर वैसी आकृति कुछ कुछ नज़र भी आती है। उनके मुताबिक जब कोई सांप चंद्रमा को निगल जाता है तो उसे ग्रहण लगता है। सांप को भगाने के लिए वे शोर मचाते हैं। ग्रहण के दौरान वे कुछ खाते भी नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखा है। असम और बिहार की मावोरी जाति में यह धारणा प्रचलित है कि चंद्रग्रहण शत्रु पर उनकी विजय और शत्रु का किला ढहने का संकेत है। जाहिर है कि उनके शत्रु भी चंद्रग्रहण की ऐसी ही व्याख्या करते होंगे, लेकिन यहाँ यह बात ध्यान में रखनी होगी कि युद्ध हमेशा दो समूहों, धर्मावलंबियों या विरोधी शासकों के बीच होता है। यदि इनमें से एक को चंद्रग्रहण देखने के बाद विजय मिलती है, भले ही वह एक संयोग हो, तो उसके लिए ग्रहण को विजय का प्रतीक मानना स्वाभाविक है। ऐसे में पराजित पक्ष ग्रहण को अशुभ का संकेत मानता होगा। बिहार और मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र की मुंडा जनजातियों में प्रचलित धारणा बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक आकाश में धनको नामक एक दानव है। सूर्य और चंद्रमा उससे ऋण लेते रहते हैं। जब ये समय पर ऋण नहीं चुका पाते तो धनको कुछ समय के लिए उन्हें कैद कर लेता है। अतः ग्रहण के समय लोग अपने बर्तन, चावल और हथियार आंगन में रख देते हैं ताकि सूर्य और चंद्रमा उन्हें स्वीकार कर दानव का ऋण चुका देंगे। पवित्र कुरान की पुनर्जीवन सूरा में लिखा है कि पुनर्जीवन दिवस से पहले चंद्रमा को ग्रहण लगेगा और सूर्य व चंद्रमा एक साथ हो जाएंगे। यह उक्ति विरोधाभासी या महत्वहीन लग सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन शब्दों की व्याख्या कैसे की जाती है। बाइबल में भी यीशु के पुनः अवतार के बारे में ऐसा ही उल्लेख है। पैगंबर ने ग्रहण के दौरान लोगों को प्रार्थना करने और दान देने की सलाह दी थी, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। प्रार्थना की पुस्तक में किसी भी ग्रहण के समय दो रकौत प्रार्थना करने को कहा गया है। पैगंबर स्वयं प्रत्येक रकौत में दो रुकवा प्रार्थना करते थे। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक लौ को पुनः प्रज्वलित करना था। ग्रहण के समय खगोली आध्यात्मिक प्रकाश कम हो जाता है,